Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zapowiadane na jutro górnicze i rolnicze protesty. Grecko-francuskie rozmowy na temat spłaty gigantycznego długu Aten i szaleństwo za oceanem, gdzie za kilka godzin wielki finał Super Bowl. Szykuje się wyjątkowo gorący poniedziałek. Jutro w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozmowy strajkujących związków zawodowych z zarządem firmy i mediatorem. Bezterminowy strajk trwa w kopalniach JSW od środy, a jutro przyłączyć się mogą do niego kolejne kopalnie. Rano we wszystkich zakładach na całym Śląsku odbędą się masówki. Ale nie tylko górnicy protestują. Jutro rolnicy zablokują trasę między Siedlcami a Terespolem na drodze krajowej numer 2. Chcą wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez dziki oraz rekompensat za straty poniesione w chowie trzody chlewnej i bydła. Zapowiadane na jutro protesty górników i rolników opozycja popiera, koalicja krytykuje. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy zapewnia. Tam, gdzie jest coś do załatwienia, rząd stara się sukcesywnie załatwić. Załatwił kompanii węglowej, załatwił z lekarzami, załatwia dla producentów żywności, których dotknęły koszty embarga. Krzysztof Gawkowski z SLD uważa jednak, że premier dzieli Polaków na lepszych i gorszych, a protesty to konsekwencja ich działania. Rodzi się pytanie, czy to jest uzasadnione, żeby Polacy byli uznawani za tych, z którymi się rozmawia, z którymi nie? Jeżeli rząd Ewy Kopacz chce doprowadzić do porozumienia społecznego, to powinien ze wszystkimi siadać do rozmów. A w najbliższych miesiącach przez kraj może przetoczyć się fala protestów społecznych, bo swoje postulaty zgłaszają też nauczyciele, lekarze i branża transportowa. Warmińsko-mazurscy przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy interweniują u premier Ewy Kopacz oraz minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Chodzi o rozbudowę drogi krajowej numer 16. Modernizacji trasy nie uwzględniono w rządowym programie przebudowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Szef warmińsko-mazurskiego klubu biznesu Henryk Kamiński zapowiada zdecydowane kroki. Oczekujemy od pani premier Kopacz albo pani minister Wasiak, bo i do pani premier, i do pani minister w stronę było pismo z kategorycznym żądaniem natychmiastowego przywrócenia tej drogi i natychmiast chcemy w najbliższym czasie spotykać, nie po to, żeby prosić, tylko żądać wyjaśnienia. Krajowa droga numer 16 łączy Miej Mazury z autostradą A1, ma prawie 400 km długości, przebiega przez część województwa kujawsko-pomorskiego, całe warmińsko-mazurskie i część podlaskiego. Komisja Europejska chce wyjść naprzeciw nowym władzom w Grecji. Jak informuje niemiecki dziennik Handelsblatt, Bruksela zgodzi się na likwidację tzw. trojki, która nadzoruje greckie reformy. Z Berlina Wojciech Szymański. Nowe władze Grecji ogłosiły niedawno, że nie będą już współpracować z trojką, czyli przedstawicielami Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Europejskiego Banku Centralnego. Grecki minister finansów wywołał nawet skandal, kiedy podczas spotkania z szefem Eurogrupy nazwał trojkę nielegalnym i antyeuropejskim gremium. W ostatnich dniach władze w Atenach złagodziły jednak ton, a Bruksela najwyraźniej jest gotowa do kompromisu. Handelsblatt podaje, że szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zgadza się na likwidację trojki i zastąpienie jej czymś innym. Jak czytamy, urzędnicy komisji doszli do wniosku, że można zrezygnować z wizyt kontrolnych w Atenach, które wielu Greków uważało za upokarzające. Nie ma jednak mowy o darowaniu Grecji długów, czego domagają się tamtejsze władze. Spłata długu przez Grecję musi być uzależniona od jej możliwości odbudowania wzrostu gospodarczego, oświadczył dziś minister finansów tego kraju po spotkaniu ze swoim francuskim odpowiednikiem. Yannis Varoufakis w Paryżu mówił, że chce jak najszybciej udać się do Berlina i Frankfurtu, by wyjaśnić kwestię spłaty długu, od którego chce definitywnie uwolnić Grecję jak od nałogu. To największe sportowe wydarzenie w USA zarówno pod względem komercyjnym, jak i finansowym. W nocy naszego czasu Super Bowl, czyli finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim. W Arizonie New England Patriots zagrają z Seattle Seahawks.

But right or wrong, I can't get along without you. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But there would come a time when I would need you. And once again, these words I have to say. Take me back, I love you. Pity me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Czy myśmy już to wiedzieli w Wigilię, gdy to pierwsze z 10 szaleńca nagrań z tej płyty ukazuje się pojutrze, zostało odtworzone po raz pierwszy głośno. No były pewne znaki, gdy on po raz kolejny kończył swój koncert właśnie sięgając po nagranie. Amerykanie by powiedzieli z tej wspaniałej amerykańskiej, z tego wspaniałego amerykańskiego śpiewnika. Krócej z tego wspaniałego amerykańskiego śpiewnika Franka Sinatry. A sam Bob Dylan, gdy już wiadomo było, że ta płyta lada dzień się ukaże, powiedział, że samo nagrywanie było dla niego zaszczytem i że od dawna miał w głowie pomysł nagrywania znanych utworów ze skomplikowanymi aranżacjami na 30 instrumentów przez mały, maksymalnie 5-osobowy zespół. I to wszyscy razem grają, więc za pierwszym, drugim, najwyżej trzecim podejściem, bez poprawek, bez nagrywania osobno poszczególnych instrumentów. Tak jak te utwory były kiedyś nagrywane oryginalnie. Ten przed chwilą, który wybrzmiał, ja posprawdzałem sobie, ponieważ w ogóle Franka Sinatry utwory cenię niezwykle i zbierałem je i zbieram w dalszym ciągu i mam ich dużo i na winylowych płytach. Jedna z nich była tu w Wigilii, nie pomieściła się. Nie pomieściła się. Wtedy mieliśmy pobrudzone okładki i zupełnie inne zadania przed sobą. Ale tych winylowych płyt niedawno policzyłem je, zanim jeszcze Bob Dylan wydał tę płytę. I okazało się, że jest ich ponad 50. I wśród nich jest również to nagranie, co do sekundy. Idealnie co do sekundy. Najdłuższe na płycie Boba Dylana, jedno z najdłuższych w ogóle nagrań Franka Sinatry. 4 minuty i 50 sekund. Proszę posłuchać, jak to brzmiało. To nie jest oryginalne 1951. To jest nagranie już ulepszone i stereofoniczne. Rok 1954 wykonał je stereofonicznie jeszcze raz Frank Sinatra z zupełnie innym aranżerem i innym dyrygentem muzycznym. Ale tak to zabrzmiało wtedy, 1 maja 1954

wersja z udziałem Gordona Jenkinsa, który poprowadził orkiestrę. Została zarejestrowana w Los Angeles 1 maja 1957 roku. Rob Stringer, szef Columbia Records, powiedział: na tej płycie nie usłyszycie smyków, trąbek czy chórków zwykle kojarzonych z typowymi standardami. Bob tchnął w nie nowe życie i nadał im współczesne znaczenie. Szykuje się wspaniała płyta i cieszymy się z możliwości zaprezentowania jej całemu światu. Czy państwo, cały świat jest gotowy? Strona pierwsza, otwór drugi. There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song of the spheres, like a minor lament in my ears. I held the heart left to pray. The night we called it a day. Soft through the dark, the hoot of an owl in the sky, sad though his song, no bluer than he was at. The moon went down, stars were gone, but the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night we called it a day. Franka Sinatra. Nowa płyta Boba Dylana, która ukazuje się pojutrze, zawiera zaledwie 10 utworów. Trwa tylko 35 minut. Przesłuchałem ją, no wiem, 5-6 razy już, sprawdzając Dylan, myślę sobie, no a sprawdzę, no, to wysłucham go, do jednej nuty sprawdzę. No i na razie on wygrywa. Nic tutaj dodać, nic ująć i nawet bym powiedział, że głos Boba Dylana, który różnie brzmiał ostatnimi laty, tutaj jakoś niezupełnie, znaczy on się mieści, to takie jest po prostu. Nie odtworzę państwu całej płyty, mimo że krótka, bo dzisiaj 12 artystów chciałbym zagrać dla Państwa. Tuzin artystów i 2 tuziny utworów. Wypada mniej więcej po 2 na osobę, ale to tylko jest średnia. Tak naprawdę Dylanów chyba będzie najwięcej. Jeszcze jeden. Nie słyszałem tego utworu chyba od czasu, gdy Janusz Kosiński brał udział w audycji, którą może niektórzy w wieku Boba Dylana jeszcze pamiętają. Nazywała się Winnie Lima. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room that somehow you know. You know. That somehow you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room, and night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Tell you why fools give you reasons, wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across the crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. Found her, never let her go. Once you have found her, never let her go. I jeszcze Karamia, żeby zaśpiewała, prawda? Jak ten utwór przed chwilką, chyba dla Janusza Kosińskiego, specjalnie nagrał Bob Dylan, to następny, jestem pewien, dla Basi Podmiotko. Thank you. I see your lips. The summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all the winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, to jest amerykański utwór, gdyby państwo nie wiedzieli, tak, bo on jest w tej wielkim śpiewniku amerykańskim. Joseph Kosma, nieistotne, Jacques Prévert, a mniej więcej. Johnny Mercer, ważny, bo to on napisał angielskie słowa. No i mamy martwe liście, czyli jesienne liście. Frank Sinatra nagrał to 10 kwietnia 1957 roku z tym samym już wspominanym dziś Gordonem Jenkinsem. Rzecz miała miejsce w Los Angeles i wydano ten utwór też w 1957 roku, a Bob Dylan sobie słuchał tych wszystkich nagrań. I jedno jeszcze mam zdanie od Boba Dylana. Bardzo piękne zdanie. Ja je przetłumaczyłem tak, żeby było bardziej dla nas zrozumiałe i ono mniej więcej brzmi tak. Frank Sinatra jest jak taka góra, z którą wcześniej czy później musisz się zmierzyć. No dobrze. 28 minut do 23. Troszkę zmienię państwu nastrój. Może jak dobrze pójdzie, to jeszcze Bob Dylan wróci, ale to już prawie połowę płyty mamy przesłuchaną. Czynny adres jest do studia minimaxetpolskieradio@polskieradio.pl. To jedynie słuszny adres w czasie trwania audycji i docierają do mnie państwa listy, między innymi protest. Pamiętam audycję Winien i ma, a nie jestem jeszcze w wieku Boba Dylana. Wiem, ale ja to specjalnie tak powiedziałem, bo wpatruję się również w płytę, o której dziś nie będę mówił. Tam jest napisane plus 75 nostalgia. I to jest, podejrzewam, płyta dla ludzi w wieku Boba Dylana, którzy jeszcze pamiętają takie utwory, które były bardzo dawno temu nagrane. A ja przyglądam się spisowi treści i patrzę, a przy jednym utworze w czasie nagrania to ja byłem w studiu. A wcale nie jestem w wieku Boba Dylana. I wcale się nie wstydzę, że byłem przy nagraniu tego utworu. Dobrze, ale to kiedy indziej. minimaxetpolskieradio@polskieradio.pl. Bardzo serdecznie proszę i do kawiarenki mogą państwo poprzez stronę słuchaczy, bardzo ważny adres, się dostać: www.minimax.info. No i co teraz? No to bororom, bororom. Jak często chcieliby państwo dostawać płyty miesiąca? Biorąc pod uwagę, że w styczniu już była płyta zespołu Archive, w styczniu była płyta The Waterboys i przyjmijmy, że dzisiaj jest 32 stycznia, jest płyta Boba Dylana. To już trzy w jednym miesiącu. A co państwo powiedzą na takie dźwięki? We'll be right back. No właśnie. Taki utwór dotarł do nas jako pierwszy. To było wczesną jesienią. No a teraz wiadomo już, że będzie cała płyta. Też króciutka. No 37 minut z maleńkimi sekundami. No ale proszę jeszcze wsłuchać się w te dźwięki. W tym pierwszym utworze z późnej jesieni wydawało mi się, że płyta będzie łatwiejsza, jednak okazuje się, że nie. Krótka jest. Teraz moda na krótkie płyty, mówiłem Państwu, 37 minut. Zespół? Pierwszy raz być może usłyszą Państwo jego nazwę i proszę gdzieś ją sobie zapisać, zapamiętać. Łatwa jest. Viet Cong. Tak jak kiedyś Viet Cong, tak? Viet Cong. Są z Kanady. Sporo takich chłodnych dźwięków. Utworów jest 7, przy 5 postawiłem sobie entuzjastyczne znaczki. Może dziś, chociaż program dość szczelnie wypełniony, ale na pewno jeszcze do tego zespołu wrócimy. A teraz bururum, bururum, rozcinam opakowanie na płycie wirtualne. Nie widziałem jeszcze wersji wydrukowanej. Czekam na nią, bo będę chciał coś sprawdzić. Ale dźwięki przepiękne. Find our mutual

Proszę sobie wyobrazić, że to cała płyta tak przepięknie brzmi. Czekałem na tę płytę, bo od paru miesięcy docierały do mnie wiadomości, że będzie na niej instrument, który polski muzyk skonstruował. Nie on wymyślił, wymyślił Leonardo da Vinci mniej więcej w 1475 roku, ale nigdy nie zrobił takiego instrumentu, nigdy go nie wykonał. Natomiast Polak wykonał. I podobno Bjork postanowiła, że będzie używać tego instrumentu, grać na nim. Instrument wygląda jak fortepian, natomiast brzmi jak wiolonczela. Wiem, że to troszkę skomplikowane, ale mam nadzieję, że to się w ciągu najbliższych tygodni powinno wyjaśnić i dowiemy się wtedy więcej na pewno. Na razie proszę jeszcze się wsłuchać. To jest nowa płyta Bjork. Miała być w marcu, ale Bjork nagle postanowiła, a proszę bardzo, niech będzie od zaraz. I wake you up in the middle of the night to express my love for you, stroke your skin and feel you, naked I can feel all of you at the same you are in the night feeling this is our last time together, therefore sense in all the moments we've been together, being here at the same time every single touch we ever touch each other, every single fuck we had together is in a wondrous time lapse with us here at this moment, the history of touches, every single archive compressed into a second, all with us here as I wake you. Czytam sobie, co państwo piszą i co państwo wymyślają. Państwo mi układają program. A program, proszę państwa, jest ułożony, przycięty, skrócony, jeszcze raz skrócony, jeszcze raz skrócony i jego połowa idzie na antenę. W związku z czym... Bururum, bururum. Wiem, że już gdzieś państwo zdążyli tę płytę poznać, więc ja tylko mówię, że już jest i nadaję utwór, który ma minutę i 12 sekund. Your son, where did he go? Long time is on to, Uncle Song. is Clementine is on to young Questo. Where is your son? Where did he go? Miss Clementine is on to young Questo. Miss Clementine is on to young Questo. Leave him alone. Sweet sugar stranger, where did he go? This Clementine is on tea and croissants. This Clementine is on tea and croissants. Sweet, leave him alone. Sweet sugar stranger, where did he go? This Clementine wants no more problems. This Clementine wants no more problems. This Clementine is enjoying his tea and croissants. This Clementine is on his tea and croissants today. I sam jeszcze w dodatku sobie tak pożartował na tej płycie. Benjamin Clementine. Tutaj wystąpił w utworze, który się nazywa Święty Clementine. To żył herbatą i croissantami. No i proszę bardzo. Drodzy Państwo, jest cała płyta. Jeżeli jeszcze jej gdzieś Państwo nie wypatrzyli, ona już jest tydzień. Ja wiem, jeżeli coś jest tydzień, to już jest bardzo długo. Proszę spojrzeć. Utwór Knopflera, myk. Proszę spojrzeć. Archive, myk. Już poszło. Waterboys, precz. Poszło gdzieś daleko. Dobrze. Jeden utwór chciałbym teraz odtworzyć Państwu i... No on jest z powodu smutnej orkiestry, największej orkiestry. Wydawało się, że właściwie wszystko będzie dobrze i że da sobie radę i nagle odszedł od nas i jest w tej największej orkiestrze. Pamiętam, jak tu przychodził i zawsze mówił po śląsku i wyszukałem, wiedziałem, że gdzieś mam i odnalazłem to nagranie. On stoja na zdjęciu. I to w ogóle będzie ostatnie słowa tego utworu. Jan Kyks Skrzek w największej orkiestrze świata. się, teraz dajemy. Stoję na zdjęciu, niemieckie kadycie, zdjęcie podpisane, a my aż nośni.